To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 24 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Para Macron-Le Pen zmierzy się w drugiej turze wyborów prezydenckich we Francji. Poważny wypadek Tomasza Goloba, nie wiadomo, czy będzie mógł kontynuować karierę sportową. Targi Hannover Messe rozpoczęte, otworzyły je kanclerz Niemiec i polska premier. Centrysta Emmanuel Macron i liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen powalczą w drugiej turze wyborów prezydenckich we Francji. To głosowanie odbędzie się 7 maja. Tymczasem unijny negocjator w sprawie Brexitu Michel Barnier jest zadowolony ze zwycięstwa w pierwszej turze wyborów Emmanuela Macrona. Patriota i Europejczyk wierzy w Emmanuela Macrona 7 maja. Francja powinna pozostać w Unii Europejskiej, napisał na jednym z portali społecznościowych Michel Barnier. 7 maja odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich, w której Emmanuel Macron zmierzy się ze skrajnie prawicową Marine Le Pen. Przed tymi wyborami Europa wstrzymywała oddech, bo obawiała się dobrego wyniku liderki Frontu Narodowego. Wygląda na to, że po ogłoszeniu pierwszych sondażowych wyników Bruksela odetchnęła z ulgą. Popierała bowiem Emmanuela Macrona, który głównie w Komisji Europejskiej cieszył się sympatią, bo wzywał do głębszej integracji w strefie euro i jest zwolennikiem wielu prędkości. Europejska chadecja popierała François Fillona. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zwycięstwo Macrona w wyborach prezydenckich we Francji będzie oznaczało brak zmian w polityce Paryża wobec Warszawy, tak mówił dr Łukasz Jakubiak z Uniwersytetu Jagiellońskiego na antenie Polskiego Radia 24. Z punktu widzenia naszych interesów rzeczywiście to byłaby jakaś kontynuacja. To jest jednak polityk, którego można utożsamiać w tym głównym nurcie. To nie jest polityk, który jest politykiem populistycznym w tym znaczeniu jak Le Pen czy Mélenchon. Jest uznawany za socjalliberała, przecież współpracował z Hollandem w trakcie prezydentury, był członkiem rządu Manuela Valsa. Frekwencja w pierwszej turze wyborów prezydenckich we Francji wyniosła 77%. Druga tura 7 maja. Emmanuela Macrona poparł kandydat Partii Republikańskiej François Fillon, który otrzymał około 19% głosów i zajął trzecie miejsce w wyborach we Francji. Możliwe, że to koniec kariery Tomasza Goloba. To wstępna diagnoza profesora Marka Harata, neurochirurg ze Szpitala Wojskowego. Prowadził operację najlepszego polskiego żużlowca, który wczoraj rano miał wypadek podczas części treningowej zawodów motokrosowych w Chełmnie. Profesor Harat potwierdził wcześniejsze informacje, że przed operacją żużlowiec nie miał czucia od klatki piersiowej w dół. Poważny uraz rdzenia, ale nie możemy jeszcze w tej chwili przesądzić, czy funkcja nie powróci. To będzie w ciągu najbliższych dni, a może nawet tygodni, będziemy mogli ocenić, czy pojawiają się jakieś ruchy czynne w nogach. Istnieje poważne zagrożenie, że będzie głęboki niedowład bądź porażenie. Natomiast trudno jeszcze na tym etapie przesądzić, że tak będzie na pewno. Natomiast zagrożenie jest bardzo poważne. Operacja Tomasza Goloba w Szpitalu Wojskowym w Bydgoszczy trwała ponad 3 godziny. Targi Hannover Messe rozpoczęte. Kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz premier Beata Szydło otworzyły tę jedną z najważniejszych na świecie imprez technologiczno-przemysłowych. Szefowa niemieckiego rządu Angela Merkel powiedziała podczas ceremonii otwarcia, że Polska i Niemcy łączy więcej niż tylko granica. Chwaliła też polski rozwój gospodarczy. Polska zbiera plusy dzięki swojej lokalizacji i innowacyjnemu przemysłowi. To pokazują także targi Hannover Messe i około 200 firm. To 2 razy tyle, co w ubiegłym roku. Ekspozycję można oglądać od dziś. Szefowe obu rządów zainaugurują także dziś działalność polskiego stanowiska w Hanowerze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy zimno, w całym kraju mogą wystąpić przymrozki, a w dzień chmury, w całej Polsce deszcz może spaść na północy. 9 stopni w Białymstoku, Rzeszowie, Kielcach i Trójmieście, 10 w Warszawie, Katowicach i Krakowie, 11 w Łodzi, 12 w Poznaniu i 13 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Niewidoczna strona sztuki. Dobry wieczór Państwu. Niewidoczna strona sztuki po raz kolejny skupi się, pochyli się, będzie dotyczyć tego, co było w PRL-u. Przy czym poprzednia audycja, poprzednia nasza rozmowa dotyczyła rzeczy twardych, a teraz będzie na miękko, czyli o tekstyliach, czyli o modzie. No i oczywiście o dziewczynach z PRL-u. Dziewczyno z PRL-u, wierz mi proszę na słowo, że w żadnym KDL-u, gdzie bawiłem służbowo, nie ma takiej jak ty. Nie ma takiej na pewno dziewczyno z PRL-u. Bądź mi wierną. Wiele dziewczyn zwiedziłem na wkładkę i dowód. Wiele spotkań odbyłem z szampanem przemową i oświadczam ci ja, stary miglanc i łowóz, twój charakter i czar zna cały nasz obóz. Dziewczyno z PRL-u, wierz mi proszę jedyna, bez ciebie jak bez celu, ty przy życiu mnie trzymasz. Nie ma takiej jak ty. Nie ma takiej pod słońcem. Dziewczyno z PRL-u, bądź mi ojcem. Ojcem, ja mówię matką, szwagrem, ciocią, byle nie teściową. Tyś to bowiem jest owa, zwana Laszką przed wiekiem, stron sarmackich królowa, syta miodem i mlekiem. W jasyr budry z cię brał Turczyn, Tatar i Wołoch, ale teraz już ja cię nie oddam nikomu. Dziewczyno z PRL-u, wierz mi proszę ja ciebie, choć nie stać mnie na wiele, będziesz żyła jak w niebie. Nie ma takiej jak ty. Nie ma takiej panienki. Dziewczyno z PRL-u, chcę mieć z tobą małe, małe, maciupeńkie PRL-ki. Czacza przebrzmiała, a z nami w studio są panie, które PRL pamiętają. Ja też pamiętam, nie bójmy się, nie wstydźmy się tego. Izabela Chełkowska-Wolczyńska, scenografka, autorka kostiumów, kreacji gwiazd, aranżacji wystaw. Kobieta szalona i kobieta, która naprawdę sama jeszcze do tego aranżuje się wspaniale. Dobry wieczór, witam panią. Dzień dobry. Milada Śledzińska, nasz stały gość, która jest historykiem sztuki i kuratorką, ale przecież ubranie, tajemnice ubioru są jej nieobce. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Łukasz Maciejewski, krytyk filmowy i teatralny, wykładowca, który jest także autorem dwóch tomów rozmów aktorki. Aktorki te właśnie z PRL-u były twoimi bohaterkami, prawda? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Naszą wydawcą, panią wydawcą jest Sylwia Hej, natomiast realizuje program Ewa Redel. No i witam państwa, ja Monika Małkowska. A teraz przystępujemy do tematu. PRL jest modny. Modny na różne sposoby, ale ja mam wrażenie, że ludzie, którzy nie pamiętają tamtych czasów lub pamiętają je jako dziecko w kolebce, no troszeczkę wypaczają obraz. Powstał niedawno sklep, a właściwie już w tej chwili to jest sieć sklepów Pan tu nie stał. Fajny tytuł. I w tymże sklepie sprzedawane są ubiory, gadżety, akcesoria inspirowane PRL-em. Nie jest to pamiątka, to nie są zabytki, że tak powiem, tylko są to rzeczy inspirowane tamtymi czasami. Cieszy się to ogromnym powodzeniem wśród młodych, ale odnoszę wrażenie, że znowu inspiracja to jest daleko, dość idąca interpretacja. Ukazało się też parę książek dotyczących zarówno gwiazd tamtego okresu, jak i opisujących modę. I znowu, i znowu porozmawiam zresztą o tym za chwilę, czy osoby o wiele młodsze, nie pamiętające tamtego okresu, są w stanie zrozumieć, jakich cudów dokonywały kobiety, a nie tylko kobiety, i jak ważny był wówczas ten element stroju, jak bardzo strój określał człowieka. Proszę Państwa, strój to także była kreacja, czyli to także była sztuka, to także była sztuka wizualna. No i oczywiście też w jakiś sposób stylizacja, formowanie, formatowanie siebie, robienie z siebie kogoś, kogo się zauważało na ulicy. Bardzo nie lubię określenia szary PRL, bo jest to po prostu slogan. Niemniej było to jakieś ujednolicone tło i na tym tle pojawiały się postaci, na które wszyscy zwracali uwagę. I teraz sama nie wiem, od kogo zacząć. Iza Chełkowska, która jest po raz pierwszy u nas, zawsze była osobą, na którą zwracano uwagę. Izo, skąd brałaś pomysły? Z życia. Pomysły z życia. Ja myślę, że jeżeli tak zaczynamy wspomnieniowo, to może zacznijmy od tego początku PRL-u, czyli jak ja mówię, od tego trzy razy tak, czyli mogę opowiedzieć, jak pamiętam moich dziadków i moich rodziców. Ojciec mój, pamiętam, zawsze chodził w wysokich butach i w bryczesach, prosto tak jakby z partyzanckiej Akowskiej, z Kieleckiego. Miał świetną marynarkę z takiego tweedu, który był rękodziełem. Tkanina była wtedy dosyć w czasie okupacji dosyć często robiona na wsiach, nawet i w miastach, w warsztatach tkackich. Bardzo długo nosił tą marynarkę, bardzo ona była piękna. Krawat miał wełniany, koszulki chyba jeszcze przedwojenny, pamiętam, że jakieś bawełniane bardzo ładne. I to jeszcze nie PRL. To 46 rok, ale koszulki były chyba ciągle te same. Mam nadzieję, że tak. Wyglądały bardzo przyzwoicie w każdym razie. Mama moja była śliczna, ale jakoś przy dzieciach i w domu nie bardzo, nie pamiętam, żebym jakoś specjalnie się stroiła. Babcia ubolewała nad tym ogromnie i z Poznania przyjeżdżała taka specjalna krawcowa, która obszywała moją mamę przeważnie z paczek, które przysyłała jej siostra, która po powstaniu warszawskim dostała się do Anglii, potem do Stanów. No i te paczki były właśnie największą takim magazynem i bazą dla wszystkich strojów, wszystkich trzech pokoleń. To tak, może jak te najwcześniejsze wspomnienia. Babcia zawsze pamiętała, że moja mama miała kapelusz na wszystkie uroczystości rodziny. Mama się buntowała. Mama się buntowała, ponieważ to życie na tych ziemiach zachodnich na samym początku, w 1935 roku, w jakim Gorzowie Wielkopolskim, w styczniu były trzy osoby, mój ojciec, moja matka i ja. Także moi rodzice wszystkich znali i tam przyjeżdżali ludzie przeważnie ze wschodu, ale też i profesorowie z Wrocławia i ze Lwowa. No bardzo ciekawe to było towarzystwo moich rodziców, ale tam była jakaś taka moda na niespecjalne wyróżnianie się. Myślę, że ci ludzie po okupacji się tak cieszyli, że żyją i że te czasy są troszkę inne, że jakoś nie przywiązywali wagi. Ojciec mówił, zawsze był elegancki, zawsze były straszne problemy z butami, więc wiem, że ogromnie, zawsze w niedzielę rano czyścił buty całej rodzinie i ogromnie nas pilnował, żebyśmy mieli pięknie wyczyszczone buty. Tego nie zapomnę do końca. Mój brat to dalej kontynuuje. A babcia moja zawsze miała kapelusz i piękne płaszcze i chodziła i do krawców i to wtedy była cała wspaniała właśnie zawód krawca domowego. To tyle z wspomnień takich najdawniejszych. A później, w szkole to chodziliśmy bardzo skromnie ubrani. Dzieciom w ogóle nie było mowy o żadnej modzie. Chodziło się w ohydnych fartuszkach z takiej tak, podszewki. Pamiętam. Z okropnymi kołnierzykami. A potem już po moich latach takich późniejszych były kołnierzyki plastikowe, strasznie modne. To było obrzydliwe. Koronka wytłoczona z plastiku. Pierwszą porządną, piękną sukienkę to miałam na balu maturalnym, ale to chyba się wszystkie ciotki na nią złożyły. Bardzo była piękna. Jeszcze długo ją pamiętam. Miałam. Na studiach było zupełnie inaczej. Ja byłam na malarstwie w Poznaniu i wtedy taka była moda wśród moich kolegów. Owszem, no trzeba było jakoś malowniczo się prezentować, ale wszyscy rozmawiali o sztuce przez duże S i właściwie w takiej pogardzie było takie specjalne strojenie się. To się troszeczkę później, jak się przeszłam do Warszawy z Poznania, to zupełnie się zmieniło. W Warszawie to było zupełnie inaczej. Już nie było takich wielkich rozmów o sztuce przez duże S. A Milada, która była w Warszawie, czy ty pamiętasz jakieś ekstrawagancje własne lub też szczególnie wyróżniające się osoby z tej dziedziny sztuk wizualnych? Bo Iza mówi o Warszawie, o Poznaniu, ale jak było, czy ty pamiętasz? Ja myślę, że bardzo różniły się ziemie zachodnie, Poznań, solidne porządne i niezniszczone miasto. No i Warszawa, miasto, które właściwie przestało istnieć. Ja wychowałam się w Milanówku, bo tylko w Milanówku ocalał dom letni, zresztą duży, z wieżą. No i w tym domu trochę rzeczy, trochę ubrań. Ja się w tym Milanówku wychowałam. Milanówek był bardzo inny niż Warszawa. Ja stosunkowo późno do tej Warszawy pojechałam z mamą, chyba na zakupy. Natomiast to, co pani mówiła, szkoła podstawowa, terror tego fartuszka z podszewki i biały kołnierzyk, bo biały kołnierzyk przypinany, ten kołnierzyk miał być czysty, ludzie się nie za bardzo myli, dzieci też miały bardzo brudne szyje, więc to ten biały kołnierzyk chyba był po to, żeby jakoś ogarnąć to mycie. Pamiętam, że jak miałam 14 lat, mama kupiła mi moje pierwsze szpilki i w tych szpilkach poszłam na religię, ponieważ na religię można było chodzić bez fartucha, w związku z czym w Milanówku na religię wchodziły dziewczyny no, na zasadzie rewi mody. Wszystko, co miało, co było prawie niemożliwe, prawie zakazane, ale jednak uszyte, zdobyte i w ogóle niedopuszczalne w szkole. Ksiądz był bardzo stary, niedowidział, no ale były wszystkie koleżanki, byli wszyscy koledzy, ja mówię o pierwszej połowie lat 60. A skoro mowa o tych koszmarnych fartuszkach, też je nosiłam, a jakże dopiero potem wyswobodziłam się z nieszczęścia, z obowiązku noszenia podszewkowych plastikowych kołnierzyków, nie pamiętam, ale fartuszki jak najbardziej. Przypomniał mi się film Łukasz Maciejewski, który no, jest od nas młodszy, więc nie pamięta tej epoki z Autopsji, ale doskonale zna wszystkie filmy. Czy widziałeś film Kolorowe pończochy? Z Polą Raksą? Tak, tak, tak. Bo ona tam jest młodą dziewczyną i o ile pamiętam, występuje właśnie w fartuszku. Tak, to był na swetera, zdaje się. Trzeba sprawdzić, bo... Tak, na swetera. To jest właściwie... Ja nie do końca się też zgodzę, Moniko, zaraz wrócimy do kolorowych pończoch, że ja jestem rzeczywiście z innej epoki o tyle, że te moje szkolne lata, to też były fartuszki, tylko jeszcze inne, bo ja wyjątkowo pechowo trafiłem, muszę panią powiedzieć, bo to było druga połowa lat 80. Jeszcze przed okresem transformacji ja byłem w tak zwanej zuchoklasie, więc myśmy byli w ogóle umundurowani, bo to było jeszcze obowiązek noszenia munduru właściwie wojskowego w szkole, co jest jakimś kuriozum już w ogóle. Od 1 do 3 byłem w takim osobliwym, właśnie kuriozalnym projekcie, że w mundurach żeśmy chodzili ze sprawnością w Tarnowie. W Tarnowie, no, to nie tak w Warszawie, Małopolska. Chyba było inaczej. Tak, to było tak. I też pamiętam, no, czerpało się takie wzorce do naśladowania właśnie, jak kobieta wygląda, skąd brać ciuchy. No to były festiwale Opole, Sopot i filmy, rzeczywiście filmy. I te mity, o których Monika wywołała, na przykład no, Pola Raksa, czy Beata Tyszkiewicz, prawda? To były takie, każda z innej strony, każda z pań, czy piosenkarek, to wtedy właśnie w mniejszych ośrodkach, takich jak mój w Tarnowie, to właśnie to była ten telewizor z dwoma czy trzema programami, to było okno na świat. A skoro o tym mówimy, skoro mówimy o aktorach i aktorkach oczywiście, zaśpiewa dla nas Bogusław Łazuka, który niewątpliwie uchodził za arbitra elegancji i uważany był za szalenie atrakcyjnego mężczyznę i zaśpiewał Życzenia dla pań. To sprawy zasadnicze, wzruszenie ściska mi krtań, kilka skromnych życzeń dla najmilszej z pań. Życzę pani, proszę pani, żeby w pani zakochani byli wszyscy platoniczni, a ja nie. Życzę pani, żeby panią chciało pętać jakiś anioł, by doradził pani wybrać właśnie mnie. Życzę pani, proszę pani, by ten jeden, ten wybrany całe życie najróżniejszych brud miał dóbr, by kochany był przez panią, by nie musiał tęsknić za nią, by był piękno raz silny jako żubr. Życzę pani, proszę pani, by wytruła pani drani, którzy łażą wciąż za panią tu i tam. Życzę pani, by za panią nie łazili, bo mnie ranią, jeśli chodzi o łażenie, to ja sam. Życzę Życzę pani, proszę pani, kiedy zostaniemy sami, bym swe męskie dłonie ujął pani los, aby pani i to cała tylko we mnie gustowała, aby widok mój zniewolił panią wprost. Życzę pani, proszę pani, byśmy byli uczęszczani przez szeregi pozytywnych zdarzeń i życzę sobie moc radości, zdrowia, szczęścia, pomyślności, duża buźka, oby mi się, no to cyk. Życzę sobie, proszę pani, moc sukcesów i witamin. Życzę sobie śmiesznie mało tros i klęsk. Życzę sobie na śniadanie dwa jajeczka, ryż w śmietanie, a na obiad życzył sobie bym coś z mięs. Życzę sobie, proszę pani, kłopocików ani ani i nie życzę sobie, żeby coś mi wbrew. Ja nie życzę sobie dąsów, ja nie życzę sobie wstrząsów, ja wypraszam sobie różne takie te. Życzę pani, proszę pani, by wytruła pani drani, którzy łażą wciąż za panią tu i tam. Życzę pani, by za panią nie łazili, bo mnie ranią. Jeśli chodzi o łażenie, to ja sam, zupełnie sam i tylko sam, po prostu sam, tak jest. Piosenka, która do tej pory mogłaby być grana, albowiem jest epoka singli, ale ja bym wolała, żebyśmy wrócili do tamtych czasów, kiedy raczej chodziło się z kimś i oczywiście na randki, na spotkania człowiek się szykował stosownie, a może nawet więcej niż się szykował, bo czasami przemycał jakiś tapir, jakieś, nie wiem, kredki do warg, jakieś detale makijażu takie, których na co dzień, mówię to oczywiście o dziewczynach, no nie wolno było, to było zakazane. Jak Milada powiedziała, że się ubierała do kościoła, na religię. To była salka katechetyczna. No to czy nie było w kościele, ale obok. To po prostu, to rewia moda w salce katechetycznej, to chyba tego nikt nie wymyślił jeszcze. Nie, to było specjalnością tamtych czasów i tamtego miejsca. I to wcale nie znaczyło, że kościół był taki bardzo postępowy, tylko akurat w tym konkretnym miejscu, w tym konkretnym przypadku, gdzie jeszcze zachowały się stare krawcowe. Moja matka miała krawcową, która była od Hersego. W związku z czym to naprawdę było dużej klasy krawiectwo. Dla mnie szyła wszystkie moje sukienki pani Tania, która była gosposią znajomego prawnika i rzeczywiście szyła cudownie. A czy Tanio? Pani Tania tak, pani Wanda nie. Zgadza się z imieniem. Ja też chodziłam na religię i oczywiście te niesamowite przeżycia, kiedy przychodziło się do właśnie salki przy kościele i często było to połączone z pierwszymi podrywami. No tak, tutaj Milada przywołała tamte czasy, ale jak było w Poznaniu? W Poznaniu to już byłam na studiach, to już byłam osobą dorosłą i chodziłam z kolegami na piwo, do baru As. Bardzo poważne rozmowyśmy nam robili. Oprócz tego wtedy pierwszy raz zaczynałam pracę taką scenograficzną. Pracowałam w kabarecie studenckim i projektowałam właśnie kostiumy na studiach. Tak. Kabaret nazywał się Dwururka. Niejaki Andrzej Tomczak, mój kolega, to reżyserował. Pozdrawiam Andrzeja Tomczaka. Świetnie malował i zawsze był bardzo elegancko ubrany. Jeden z naszych kolegów naprawdę zadbany. Miał sztruksowe marnereczki i koszulki w kwiatki, w drobne łączki ciemne, na ciemnym tle kwiatki. Bardzo był zawsze elegancki. No dobrze, ale wspomniałaś, że już projektowałaś wtedy kostiumy? Tak, no bo myśmy do własnego kabaretu studenckiego, który wystawialiśmy to w akademiku. Cieszył się dużym powodzeniem. Moje koleżanki tam śpiewały, je przebierałam bardzo ładnie. Skąd brałaś elementy, bo rozumiem, że... No z elementami było ciężko. Znaczy, głównym elementem scenograficznym był len, taki szary na podobrazia używany do obijania blejtramów. Mało atrakcyjny. Tak, ale pomalowałam w pasy poprzeczne, taki zegar namalowałam, bo taki ascetyczne tło. No a różne chórki były oczywiście w koszulkach takich trykotowych przez szablon. Sama robiłam jakieś tam znaczki. No tak, dziewczyny śpiewały jakieś takie piosenki bardziej stylowe. No to miały oczywiście końskie ogony, szerokie spódnice, jakieś bardziej kolorowe, ale myśmy wszystko to sami malowali. No, czyli to było handmade wszystko, tak, to było, albo homemade. To były wczesne lata 60., więc to wtedy już w ogóle była taka moda, bo już po 56 roku można było słuchać jazzu, już można było, prawda, słuchać tej muzyki, już taka amerykanizacja do mody weszła, rock and roll, spódnice kolorowe, trumniaki, czyli tenisówki przemalowywane. Tutaj było, rozmawialiście o kolorowych pończochach, to już pierwsze kolorowe pończochy to chyba Tyrman z skarpetki miał pierwszy kolorowy, w tym wzbudzał sensację w tamtych czasach. Także pończochy też był taki dosyć wdzięczny element, bo nie jest specjalnie skomplikowany, żeby być modnym człowiekiem. A mnie to się wydawało, że Polaraxa, chociaż słabo ten film pamiętam, wydawało mi się, mogę się mylić, że miała nie tylko, że pończochy, ale miała kolorowe rajstopy. Nie wiem, czy to możliwe jest. Ale dajmy spokój, w tej chwili tego nie będziemy sprawdzać. Łukaszu, czy ty pamiętasz film taki, który by najbardziej ci atmosferę lat 60., bo chyba głównie na tym się skupimy jednak. Wcześniejsze był jeszcze biedniejszy, chociaż Tyrmand to zły, Tyrmanda to jest o wiele wcześniejsza epoka. Niemniej instytucja ciuchów, skąd w ogóle, jakie były źródła tych wszystkich elementów? Ciuchy, no tak jak mówiłaś, Iza, jeszcze przedwojenne zasoby, własny sumpt i własne jakieś pomysłowość. I skąd jeszcze? Tak się zastanawiam. W każdym razie, co było widoczne w filmach? No w filmach było widoczne marzenie o tym, żeby być światowym, bo wydaje mi się, to, zwłaszcza ta, wspomnieliśmy o tym, nie chcemy tego nazywać, ale jednak poczucie drugorzędności, że nie stać nas na wypad, tak jak teraz to jest normalne, może nienormalne, ale nie ekscentryczne, nie ekstrawaganckie, na wypad do Paryża, żeby sobie nawet jakiś drobiazg kupić, to wtedy to było rzeczywiście, no Agnieszka Osiecka mogła pojechać ewentualnie i nam to przepięknie opisać. Ale pamiętam, jest mnóstwo filmów, w których odbiło się, myślę, że poczucie gustu, smaku, projektantek mody, które wtedy były bardzo rozpoznawalnymi. Ja pamiętam dokładnie jeszcze z mitu dzieciństwa, na przykład Hofland, prawda? To panie by miały pewnie dużo więcej do opowiedzenia, ale w filmie gra Jerzego Kawalerowicza. Barbara Hoff projektowała kostiumy. Tam jest Lucyna Winnicka, wspaniale ubrana, bardzo oryginalnie. To są, ale też pół Polski chodziło, opowiadała mi jedna z bohaterek pierwszego tomu mojej książki, Małgorzata Braunek, po polowaniu na muchy. Te jej okulary, które gdzieś przez przypadek znalazły się w ogóle w tym filmie, potem stały się takim synonimem, prawda, i czymś, co kopiowały dziewczyny. No nie mówiąc już, no można wspomnieć z Moniką, przed rozpoczęciem nagrania wspominaliśmy o Dzięciole Jerzego Gruzy. To też był film, który był jedną wielką rewią mody, albo marzeniem o tym, czym jest moda. A kończąc już, no to jest 76 rok, Człowiek z marmuru, prawda, to jest inne wejście właściwie. Krystyna Janda w tym dżinsowym uniformie z dżinsowym plecakiem. A jakie były najlepsze pamiętki? Dowiemy się z piosenki, tak się ładnie zrymowało mi, dowiemy się z piosenki, którą zaśpiewa Halina Kunicka. Najlepsze są panienki z bardzo dobrych domów, bo przecież komu jak komu, lecz im rodzice wierzyć chcą. Panienki z bardzo dobrych domów, sam przy okazji z nimi pomów, a łatwo zauważysz to. Tak miłe są i ułożone niesłychanie, to właśnie to, co im zyskuje zaufanie. Ten urok ich każdego by przekonał, bo zasłużona jest opinia ta, że najlepsze są panienki z bardzo dobrych domów. Więc gdyby o to ci szło, ty o tym wiedz, że one najlepsze, one najlepsze są. Na świecie, które cieszą nas, hal tatrzańskich urok w lecie, huty śląskiej blask. Wiele czaru ma Mazowsze, Raba, Międzyrzecz. Wszystko to jest prawda, owszem, wszystko prawda, lecz najlepsze są panienki z bardzo dobrych domów. przecież komu jak komu, lecz im rodzice wierzyć chcą. Najlepsze są panienki z bardzo dobrych domów, sam przy okazji z nimi pomógł, a łatwo zauważysz to. Tak miłe są i ułożone niesłychanie, to właśnie to, co im zyskuje zaufanie. Ten urok ich każdego by przekonał, bo zasłużona jest opinia ta, że najlepsze są panienki z bardzo dobrych domów. Więc gdyby o to ci szło, ty o tym wiedz, że one najlepsze, one najlepsze są. Były to czasy, kiedy były panienki i były panie. I jedna i druga, to ta sama niby płeć, ale ubierała się kompletnie inaczej. Milado, wspomniałaś o tym. Wspomniałam o tym, ale do tego, jeśli pozwolisz, wrócę za chwilkę. Natomiast dopóki pamiętam, chciałam jeszcze skomentować moich przedmówców. Więc pierwsza rzecz, pan powiedział o tych wyjazdach do Paryża, niemożliwych. Ja pamiętam, że we wspomnieniach Mrożka jest opowieść o tym, jak po 56 pisarze zaczynali dostawać stypendia i mogli wyjeżdżać za granicę. No i oczywiście ta zagranica najbardziej chciana i wymarzona to był Paryż. I Mrożek opowiada, że Szymborska, żeby wyglądać pięknie w tym Paryżu, pożycza od kogoś w Krakowie chustkę. Więc to świadczy o tym, jak bardzo kobiety chciały wyglądać pięknie, a jednocześnie jakie były strasznie maleńkie możliwości pozyskania tych pięknych, eleganckich rzeczy, detali. Ja zwróciłam uwagę na to, co pani opowiadała o tych kostiumach do jeszcze robionych na studiach, które są właściwie szyte przez samych artystów i dekorowane ręcznie. W tej chwili to byłoby coś niezwykle drogiego, niezwykle ekskluzywnego. Wtedy po prostu nikt o tym nie myślał. Po prostu jak sam nie zrobisz, jak sam nie uszyjesz, jak nie pomalujesz, to po prostu nie ma. I państwo wspominali o tweedowych marynarkach. Ja przyglądałam się na zdjęciach Tadeusza Rolkę, które były pokazywane w Galerii Foxel. Tadeusz Rolkę pokazał zdjęcia jeszcze sprzed Galerii Foxel, a więc z lat 50. i bardzo wczesnych 60. z Galerii Krzywe Koło. I oczywiście wszyscy ludzie, powiedzmy sztuki, w tym Krzywym Kole musieli na wernisażu być. Więc mamy tam przegląd tej Warszawy lat 50. i wczesnych 60. I kobiety są niezwykle eleganckie. Także no, właściwie zastanawiamy się, jakim cudem, jak to było możliwe. Zwróciłam uwagę, bo mówisz o wystawie, tak, na której właśnie kobiety, artystki wyglądają jak jakieś modelki. Wyglądają jak modelki, mają świetne figury i mają znakomite sukienki. Zwróciłam uwagę na to, że Ryszard Stanisławski, który dopiero co przyjeżdża z Paryża, wygląda kompletnie inaczej niż mieszkańcy Warszawy. Już po paru latach, kiedy już tu osiądzie na stałe, już zmienia mu się marynarka, już zmienia mu się fryzura trochę na gorsze. Mm-hmm. No i pamiętam niezwykle piękną marynarkę z tweedu Wiesława Borowskiego, późniejszego szefa Galerii Foxel. Na tę marynarkę zwrócił mi uwagę Leszek Stangret, bratanek Marysi Kantorowej. Ja potem zapytałam Wiesława, jakim cudem on miał tak wspaniałą marynarkę. I on powiedział, że dostał honorarium za duży tekst do angielskiego pisma o sztuce. I to były ogromne pieniądze, to było 12 funtów i on je wszystkie wydał na marynarkę. Proszę Państwa, kto w tej chwili wydaje całą pensję? Zarobek. A wtedy wydawało się całą pensję na suknie, na buty, na ubranie. Wtedy nie wydawało się dużych pieniędzy na torebki. Torebka za duże pieniądze to jest stosunkowo nowy fenomen. Natomiast myślę, że też należałoby się zastanowić nad biżuterią, bo pani, która siedzi koło mnie, ma Iza Hełkowska. Pani Iza Hełkowska ma przepiękną biżuterię z Orno. I myślę, że też bardzo ważne jest, żeby zrozumieć, czym było Orno i zrozumieć, dlaczego polska inteligencja nosiła srebro. Po II wojnie światowej złoto miało bardzo złą konotację. Sprzedawało się człowieka za złoto, wyrywało się złote zęby, szmalcownicy. Złoto miało rzeczywiście złą konotację wśród inteligencji. Państwo komunistyczne zabraniało posiadania złota. Oczywiście gdzieś tam rodzinna biżuteria, wszystko co było i tak było, zostało i tak zawsze będzie. Natomiast wspaniali przedwojenni złotnicy nie mieli możliwości pracy i oni założyli spółdzielnię Orno. Spółdzielnię, która zrzeszała jubilerów przedwojennych. I kiedyś opowiadała mi profesor Huml, która była zbieraczem, Irena Huml, która była zbieraczem biżuterii, wielkim znawcą biżuterii. Ona mi opowiedziała, jak to się zaczęło z srebrną bransoletką, którą zrobił Zaremski dla swojej żony. To była srebrna bransoletka zrobiona, żeby zakryć numer oświęcimski. I okazało się, że inteligencja powiedziała, my nie chcemy złoto. My nie chcemy złota. Złoto mają oszuści, mają nowobogaccy. My nosimy srebro. I to było coś zupełnie wyjątkowego. To chyba tylko w Polsce wydarzył się ten przedziwny fenomen fantastycznej, znakomitej jakościowo srebrnej biżuterii. Bo w końcu srebro nie jest jakimś takim bardzo wartościowym kruszcem. Ale dzięki tej przepięknej robocie ta biżuteria do dziś jest niezwykle szanowana, w tej chwili kolekcjonowana, zbierana, kupowana. Milado, przywołałaś czasy wcześniejsze niż moje studia, ale pamiętam, że na studiach właśnie wielu moich kolegów zaczęło dorabiać sobie robotą, z takimi prackami. No to nie była wspaniała biżuteria, to raczej była taka dość byle jaka, ale właśnie przerabiali, a to srebrne łyżeczki, a to jakieś srebrne elementy, no bo srebro, nawet srebro było reglamentowane. Tam nie pamiętam, jaki tak, był to przydział. Wszystko było limitowane. Limitowane i pamiętam, że przetapiali, szukali w ogóle ludzi, skupowali wręcz srebrny kruszec, a to łyżeczka właśnie, jak mówię, jakieś srebrne elementy, ale o dziwo to sprawiło, że tak wielu świetnych srebrników, powinno się powiedzieć, no bo przecież nie złotników, bo nie robili w złocie, nagle sprawiło, że mieliśmy różne polskie szkoły plakatu, tkaniny, ale także mieliśmy polską biżuterię, która stała się towarem eksportowym. Tak, właśnie trzeba pomyśleć o tej polskiej biżuterii. Trzeba ją jakoś przypomnieć i rzeczywiście zwrócić na nią uwagę. A Orno, oczywiście bardzo ciekawe realizacje robili poszczególni młodzi artyści, ale Orno to była grupa wielkiej klasy specjalistów. No i tak przeszliśmy z miękkich materii do twardszych, a wolałabym wrócić na to miękkie podłoże. I nie wiem, kto z Państwa... Ale te twardsze tylko uzupełniają tak, miękkie, oczywiście. Więc myślę, że wrócimy z dużą łatwością. Czy Łukaszu, ty... Czy któraś z twoich rozmówczyń, ich było 30 kilka, o ile pamiętam, czy jakoś w sposób specjalny podkreślała rolę mody, ubioru, mam na myśli te wielkie gwiazdy od najstarszych, których już nie ma wśród nas, jak Irena Kwiatkowska, czy Nina Andrycz, która z nich była najbardziej modowo związana? Ja chciałam powiedzieć, że o tych, ja na przykład pojęcia nie miałam o tej biżuterii, więc to, prawda, że to piękna, trzeba przychodzić do Moniki Małkowskiej i też się dokształcać, będąc jako gość również, a co dopiero słuchacz. Ten temat się pojawiał, pamiętajmy, bo oczywiście skupiamy się na tej epoce PRL-u, że polskie kino to było takie okno na świat, bo jednak większość z pań bohaterek, moich książek, przynajmniej raz zagrała u Wajdy, czy u Hasa, czy u Zanussiego, a te filmy były pokazywane w Cannes, Wenecji, trzeba było się tam wystroić. I to był temat rzeczywiście opowieści, jak tam pani Hela, raczej chwalebnych, bo może tymi mniej chwalebnymi to się panie nie chwaliły, ale jak tam pani Hela, czy pani Halina wspaniałą kreację wyszykowała i potem Monika Witti, nie wiem, Barbarze Kraftównie zdaje się zazdrościła i chciała odkupić od niej jakąś tam piękny ciuch, czy Bożena Dykiel, pamiętam, też opowiadała o jakimś szałowym kostiumie, który miała bodaj na festiwalu w Cannes. Także to był ciąg takich opowieści. Natomiast czasami to była, powiedziałbym, inteligentna kokieteria, jak w przypadku Beaty Tyszkiewicz, która też była bohaterką pierwszego tomu. I ona właściwie cały czas obniżała, że gdzie ja tam, nigdy o to nie dbałam. A każdy gest mówił wręcz przeciwnie. I pamięć wsteczna, prawda? Pamięć nie tylko widza, no, ale kogoś, kto oglądał żurnale. No wiadomo, kim dla nas była, dla kilku pokoleń, Beata Tyszkiewicz. Czasami to był rzeczywiście, wierzyłem na słowo, że nawet nie byłoby sensu pytać. No jak ktoś jest taki jak Krystyna Feldman, no to podejrzewamy, że ona nigdy nawet nie pomyślała, że istnieje coś takiego jak moda, ale to też się zmienia. Wydaje mi się, że też kiedy, bo teraz pracuję nad trzecim i ostatnim tomem, to już jest, no to doprowadzone. Będą. No będzie tak, no, różnie, bo każdy film, to każdy tom to był różnie, bo w pierwszym tomie była i Stenka, i Błaszczyk, a w tym trzecim będzie i Dorota Kolak, i Małgorzata Chajewska, więc to nie jest do końca tak chronologicznie, ale w tym trzecim tomie już widzę, że też chodzi o przyjmowanie dziennikarza, to znaczy jak rzeczywiście spotykałem się ze wspomnianą Niną Andry, czy Danutą Szaflarską, czy właśnie Beatą Tyszkiewicz, Martą Lipińską, no to była taka kreacja spotkania również. Wydaje mi się, że dzisiaj to jest wszystko dużo bardziej nonszalanckie, w dobrym i złym tego słowa znaczeniu, ale myślę, że to też jest opowieść o nie tylko o modzie, ale też modach na zachowanie, więc troszkę odbiegamy znowu od tekstyliów. Nie, to ale wszystko się łączy. No, kostium, o czym mam nadzieję zapowie, narzuca zachowanie również. Więc mów dalej. Nie, no to właściwie tutaj z przyjemnością posłucham pani. Chciałam dodać, że rzeczywiście to były era krawcowych, ale ja to też pamiętam z domu. Moja mama chciała pięknie wyglądać i pięknie wyglądała, ale to była krawcowa. Nawet pamiętam określenia, że pani Stasia mówiła mojej mamie, że uszyje ci wariota. To było takie pojęcie. Wariota. Nie wariata, tylko wariota. I to były takie, pamiętam, na przykład swetry z aplikacjami jakichś atłasowych motyli. Pamiętam koszyk wykroje i wzory. Ale to jest wszystko dużo później. No tak, ale to jest moje. To jest bardzo, ale ciągle PRL jeszcze, bo to jest, tak? To jest moje dzieciństwo. I myślę, że w tych wspomnieniach bohaterek książek też to jest bardzo, bardzo silne. To znaczy Magda Zawadzka też o tym mówiła, że właśnie to akurat się znalazło w książce, że no zawsze starała się wyglądać w dobrym stylu. To wymagało wielkiego wysiłku. Nie chodziło się do sklepu, nie kupowało. Ale no potem też satysfakcja była dużo większa. Mam wrażenie, że każda epoka, może nie nawet nie epoka, każde dziesięciolecie, pięciolecie ma swojego ciuchowego bohatera. I tak też było w PRL-u. Skoro powiedziałaś o Beacie Tyszkiewicz, od razu mi się przypomniało Wszystko na sprzedaż, gdzie wszyscy, to się zresztą bardzo łączy ze sztuką, Andrzeja Wajdę gra Andrzej Łapicki i oni wszyscy biegali w takich furmańskich kożuchach. Kto z państwa pamięta? To jest strasznie wielkie, ciężkie jak diabli. Pamiętam te kożuchy, jeździło się na dworzec gdański, że kupowało się te kożuchy od konduktorów z pociągów, które jechały z Rosji. Tak samo czapki, uszanki, to była wielka moda. Olbryski biegał w takim kożuchu kupionym właśnie na gdańskim. Ile ja się tam nastałam na dworcu, tym Boże Święty. I co, kupiłaś sobie kożuch czapkę, też? Tak. No, czapki, uszatki czy uszanki, nie wiem. Tak. W każdym razie były takie mody, kreacje. W danym momencie znak rozpoznawczy. Jeżeli byśmy tak myśleli, no właśnie przypomniały mi się furmańskie kożuchy. Milada wspominała Orno i produkty ze srebra, wyroby ze srebra. Mówiliśmy o rzeczach ręcznie malowanych. Mi się wydaje, że przez większość tamtego czasu funkcjonowała i ręczna robota, bo krawcowy, no to przecież to było rękodzieło też często. Ja miałam też krawcową, skoro o krawcowych mówimy. Miałam i szewca, i krawcową. I teraz uwaga, proszę państwa, tego nikt by nie wymyślił. Moja krawcowa nazywała się Szewczyk, Helena Szewczyk. Natomiast szewc nazywał się, jak żeby inaczej, Krawczyk. I to przysięgam, tak było. To nic nie wymyślam. Także instytucja krawcowych było niesłychanie coś ważnego. Ciuchy, no ciuchy, ale także, ale to wolałabym, żebyśmy później doszli do lat 80., bo tutaj mam bardzo istotne wspomnienia, zrzuty, paczki, które przychodziły do kościoła. Wolałabym, żeby jeszcze pobyć w tych latach 60., 70., czyli głębokim PRL-u, bo dla mnie dekada 80. lat to już zupełnie inny klimat. I wtedy, kiedy jeszcze wydawało się, no, że PRL będzie trwał wiecznie i kiedy artyści narzucali modę. Izo, mówiłaś, ja sama widziałam, że stroiłaś gwiazdy na występ. Jak ty je ubierałaś? Nie, na występ to ja tak niekoniecznie chciałam, bo to było strasznie trudne. Wolałam normalnie zawodowo w filmie albo w teatrze, bo wtedy słuchały, a tak to nie bardzo. Także tak, to miał własne wyobrażenia o tak, sobie. Tak. A jak nie, ja wolałam zawodowo. Pamiętam taki film z Maćkiem Wojtyszko według Brusowa Ognisty Anioł, który gdzieś akcja się działa, diablice, czarownice. Z Krystyną Jandą, prawda? Nie, z Jandą. Tam Janda nie gra w tym filmie, ale w każdym razie było to takie czarownice na stosach. No, i Radziwiłłowicz grał tam takiego wędrownego rycerza. I przyjechał z Krakowa rannym pociągiem. Ja go zaprosiłam na śniadanie, bo jeszcze w teatrze krawcy wtedy do filmu szli też krawcy teatralni. Wtedy krawiec w teatrze dramatycznym wspaniały był. Zaprosiłam go na śniadanie do domu, bo też za wcześnie było, żeby krawiec w teatrze nas przyjął. No i chciała być taka miła i powiedziałam, już pan był człowiekiem z marmuru, już pan człowiekiem żelaza, teraz pan będzie skórzaną pończochą. Okropnie był niezadowolony, nawet się obraził trochę, bo to było rano, jeszcze nie wypił kawy i nie bardzo wiedział, w co go ja chcę przebrać, troszkę się wystraszył. I w tamtych czasach były świetne takie producenci filmowi mieli takie dobre pomysły pod tytułem skupy. Ogłaszało się w gazetach, że do filmu skupuje się skóry, albo z buty, albo jakieś stare obrusy, czy serwetki, czy lny. I film był produkowany we Wrocławiu i to jest ten skup wrocławski, to jeszcze pół szafy mam z tamtych czasów, to coś niebywałego. Te nieszczęsne staruszki, które przyjechały, prawda, gdzieś ze wschodu, przychodziły, bo to rodzina nie szanowała tych pościeli tam haftowanych, ani tych obrusów z koronkami ręcznie robionymi, no to były wspaniałe materiały. No i żeby właśnie ten kostium wędrownego rycerza zrobić, tośmy zboczyć sporo różnych kurtek takich zniszczonych, motocyklowych, wojskowych, prawie może NKWD-owskich płaszczy, no tak dosyć dużo mieliśmy tej skóry i ona miała być bardzo złachana. Ja ją jakimś pumeksem szorowałam. No ten kostium wyszedł przepięknie i czapeczka była taka pleciona, no bardzo on ładnie w tym wyglądał, ale kostium był tylko jeden. O czym on nie wiedział na szczęście. Były sceny też z dublerem, który wykonywał jakieś dramatyczne skoki, czy gdzieś konno gdzieś jeździł i on był święcie przekonany, że dubler ma drugi kostium, ale niestety drugiego nie było i w tajemnicy przed aktorem był ten dubler przebierany w te skóry i któregoś pięknego dnia dubler postanowił zdjęcia, był nad Dunajcem, postanowił konno przepłynąć przez Dunajec do Czech na piwo. No i jak płynął, to troszkę tą skórę zmoczył. I pamiętam, że jak wrócił, to moja asystentka suszarką do włosów usiłowała wysuszyć tą skórę i to było coś okropnego, bo zaraz miało być zdjęcia, to wszystko było mokre, smarowała się to pastą do butów, no strasznie były z tym kostiumem wtedy przeprawy. Proszę państwa, mam dla państwa niespodziankę. Otóż i jednocześnie zagadkę. Otóż moja miła spedetu, to jest najstarsza piosenka w naszym dzisiejszym zestawie, bo pochodzi z lat 50. niewątpliwie. Sama się zastanawiam, kto to śpiewa, ale ciężko było. Natomiast miłość kwitła bez względu na strój, wystrój i czasy. fakt na pozór zwyczajny, chciałem kupić raz czajnik, no bo słuchłem, każdemu się zdarzy. Byłem w czterech pedetach, w tym na Bratskiej, lecz gdzie tam, ani śladu, więc szkoda i marzyć. Myślę, nie ma już rady, aż tu nagle zalady, ekspedientka mnie prosi tak ładnie. Niech pan wpadnie za tydzień, albo jutro już przyjdzie, więc wpadałem codziennie i wpadłem. W pedecie jedyną na świecie znalazłem dla siebie dziewczynę. I wierzcie, pojąłem nareszcie, że miłość ma prostą przyczynę. Nie usta, nie oczy, ni buziak uroczy, ni serce mięciutkie jak wosk. Ja takiej zawierzę, co pomóc chcę szczerze i każdą zrozumie z mych trosk. Wszystko szło już najprościej, byłem co dzień tu gościem, choć czajników jak zwykle nie było. Ale po co mi czajnik? Przychodziłem zwyczajnie, by słów parę zamienić z mą miłą. Już wiedziałem, że Stefa biegła do szefa i mówiła, powrócę niedługo. Niech pan tym się nie zraża, w dystrybucji się zdarza. No powiedzcie, kto taką zna drugą? W pedecie jedyną na świecie znalazłem dla siebie dziewczynę. I wierzcie, pojąłem nareszcie, że miłość ma prostą przyczynę. Nie usta, nie oczy, ni buziak uroczy, ni serce mięciutkie jak wosk. Ja takiej zawierzę, co pomóc chcę szczerze i każdą zrozumie z mych trosk. Ale przyszedł dzień czarny, gdy paragon na czajnik mojej miłej podały mi dłonie. A tych innych czajników było wszędzie bez liku. Pomyślałem więc, ze mną już koniec. Ale serce uparte na ostatnią więc kartę postawiłem i proszę o rękę. Proszę bardzo, to mamy, zaraz panu wydamy. Ja z radości tę śpiewam piosenkę. W pedecie jedyną na świecie znalazłem dla siebie dziewczynę. I wierzcie, pojąłem nareszcie, że miłość ma prostą przyczynę. Nie usta, nie oczy, ni buziak uroczy, ni serce mięciutkie jak wosk. Ja takiej zawierzę, co pomóc chcę szczerze i każdą zrozumie z mych trosk. No, zagadka została rozwiązana dzięki pomocy pań ze studia. Śpiewał Andrzej Bogucki i chór Czajanda. No to z pedetu teraz wrócimy na salony, to znaczy na salony PRL-owskie, zupełnie inne niż te współczesne. Jak się ludzie ubierali, jak się kobiety ubierały, mężczyźni też, na coś, co się nazywało prywatką, balem, party. Łukasz wspomniał o Małgorzacie Braun z Polowania na muchy. Rzeczywiście mnie ten film zainspirował też. Ja go przeglądałam teraz niedawno, powtórnie, żeby sobie przypomnieć, jak wyglądała Małgorzata Braunek, bo ona idzie na imprezę. Ona idzie na imprezę artystyczną, więc ubrana jest wystrzałowo. No, ale użyję takiego słowa. Nie była taka wypieszczona. No nie była, to już były czasy, jednak początek lat 70. No ona ma bardzo króciutką sukienkę mini, długie włosy, które ją robiły jej styl. Sukienki mini, no to był naprawdę wielki przebój, bardzo krótkie i coraz krótsze, no ale przecież na wielkie bale, na wielkie jakieś takie wydarzenia towarzyskie to się chodziło raczej chyba w długich sukienkach, jak to tam panie pamiętają. Ja nie wiem, czy patrzę na jedną i drugą, bo siedzimy vis-a-vis siebie i na Miladę i na... Jak było na wernisażach, Milado? Jak się panie ubierały? Czy panowie też przecież? Ja myślę, że w ogóle ludzie starali się ubrać bardzo inaczej, specjalnie, kiedy wychodzili z domu. I zdecydowanie ubrania domowe to były inne ubrania niż te, w które należało się ubrać wychodząc. Z całą pewnością młoda generacja włożyła sukienki mini. Jakoś nie wyobrażam sobie mimo wszystko ciągle Beaty Tyszkiewicz w sukni mini. Chociaż pan wspomniał o Beacie Tyszkiewicz i myślę, że dla całych pokoleń Beata Tyszkiewicz była taką osobą, damą. Była niewątpliwie bardzo elegancką kobietą, świetnie ubraną, zawsze świetnie wyglądającą. Chociaż wcale nie jestem taka przekonana, że wszystkie damy i cała arystokracja wyglądała tak dobrze. Pamiętam różnych Radziwiłłów, którzy wyglądali no, nie za bardzo, ale może z Radziwiłłami tak jest. Tak samo żona Ryszarda Stanisławskiego, Urszula Czartoryska, była zawsze niezwykle skromnie ubrana, a tym pawiem, tym szalonym, no jakby to powiedzieć, tą cudowną, szaloną, niezwykle piękną i bardzo specjalnie ubraną osobą, żoną, pierwszą żoną, Alina Szapocznikow, no wyglądała zupełnie inaczej. Do dziś ma takie wdzianko, rodzaj takiej kamizelki Aliny Szapocznikow, druga żona Wojciecha Fangora. Zresztą również bardzo piękna kobieta i zawsze niezwykle elegancka, szalona w wieku lat 85, nosząca zielone sukienki. W ogóle ten PRL miał piękne kobiety, piękne, eleganckie kobiety. Na pewno taką piękną, elegancką kobietą jest Maryna Kobzej. Ja kiedyś oglądałam zdjęcia Tadeusza Rolkę z przyjęcia chyba urodzinowego u Barbary Hof. I Barbara Hof, która od dawna nosi dżinsy i ciemną koszulę. Barbara Hof była niezwykle elegancko ubrana. Potrafiła jechać do Nowego Jorku w kolekcji uszytej w Warszawie w ubraniach, które wyglądały jak najnowsza kolekcja Chanel. I o to chodziło, że jak się wychodzi, jak się wyjeżdża. Ja sama po sobie pamiętam, że jak jechałam na Biennale Weneckie, to kupowałam sobie nowe buty, kupowałam sobie jakąś nową sukienkę, no bo przecież trzeba wyglądać. A moja przyjaciółka z Wenecji mówiła mi, że ona z Dorso Duro, kiedy szła na plac Świętego Marka, to musiała wkładać rękawiczki, bo babcia bez rękawiczek nie wypuściłaby jej z domu. Myśmy nie nosiły rękawiczek, nasze mamy nosiły rękawiczki i babcie. Myśmy nawet chodziły z gołymi nogami. Natomiast w Wenecji to było nie do pomyślenia. Gabriela zakładała pończochy, myślę, że pończochy, nie rajstopy, no i rękawiczki, kiedy udawała się na San Marco. Ja myślę, że taką tajemnicą PRL-u, o której się w ogóle nie mówi i w ogóle my też o tym nie wspominamy, bo mówimy o pięknych, eleganckich ludziach, których widzimy. Ja myślę, że taką tajemnicą było to, że myśmy wszyscy nie mieli porządnej bielizny. Aha, czyli tego, to, co nie było, no niewidoczna tego, strona nie sztuki, widać. Niewidoczna strona kreacji. No więc niewidoczna strona kreacji. W domu w Milanówku zachowały się z milanowskiego jedwabiu jakieś koszulki, jakaś bielizna. Natomiast no, ja pamiętam, że nawet kiedy w latach, w połowie lat 80. spotkałam w Düsseldorfie Mirosława Bałkę, czyli bardzo znakomitego artystę i obecnie zamożnego artystę. Ale ubranego zawsze na czarno. Ubranego zawsze na czarno. On mi powiedział, że jeżeli zginęłaby jego walizka w liniach lotniczych, to on straciłby swoją całą bieliznę, ponieważ no, wszystko to, co posiada i zabiera ze sobą za granicę, to jest kilka par skarpetek i majtek. I to tak było właściwie chyba z większością społeczeństwa. Mi się przypomniały staniki kupowane w Peweksie, bo to szczęśliwy posiadacz bonów lub też dewiz, posiadacz, bo to i dżinsy kupowało się w Peweksie lub oczywiście na ciuchach, o których już była mowa, ale stanik, miękki stanik, moda na miękkie, takie niewidoczne staniki, no to po prostu było marzenie każdej dziewczyny i to pamiętam, że diabła bym sprzedała, duszę diabłu za miękki stanik, no i chyba sprzedałam, bo taki miękki stanik pamiętam.